राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज स्मार्क कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 4 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 9 बजे इरो राम परसों जैसे कर्मों का विषय चला था उस विषय में बात याद आ गई। एक सज्जन थे, उसे पास पहुंचे बीमार आदमी। बीमारी थी एक तो आंखों की बीमारी, एक पेट की बीमारी। आंखों की बीमारी दिमाग से दूर दिखता नहीं ठीक तरह से, ठीक तरह दिख नहीं रहा है। और पेट की बीमारी है, वो रोजाना ही उसी सही है दवाई। तो दो बीमारी, दो आदमी थे, दोनों को एक बीमारी हो गई। वैद्य के पास एक आदमी पहुंचा के महाराज मेरी आंखों में पीड़ा भी हो रही है और खास कर काम में भी दिखता ठीक नहीं। और पेट वाला कहता है महाराज पेट में सुराई नहीं है, पेट की भूख बहुत दर्द रही है, उसमें बहुत आवश्यकता है। तो कृपा करके दोनों का ठीक देख किया, सुला करके देखा, पेट को देखा, आंख को देखा, देख कर संचार कर दो दवाई लिख दी। ये दवाई है वास दवाई ले लिख दे दवाई। और ये आंख की दवाई है, उसमें आंख में थोड़ी सी डाल करके और सोते वक्त में थोड़े आंख को ऐसे टिमटाना जैसे पानी पानी गिर जाए, सो जाना आराम हो जाएगा। और पानी थोड़ा गर्म पानी के साथ में ये दवाई देना पेट में, तो वो पेट में ठीक हो जाएगा। दोनों को दे दी दवाई और दोनों सोने ले गए। तो एक ने जैसे जिस दवाई को पानी में डाल देना था वो ले लिया और आंख में भी बीमारी में सोते समय में आग डाल करके और ठीक सो गया। तो उसी को भी दूसरे भाई ने किया, तो वैसे ही मैं दवाई बदल दी। दवाई जो पेट में लेने थी वो थोड़ी डाल दी आंख में, और जो आंख में लेनी थी वो पानी में डाल दी, पी गए पेट में। रात्रि में बहुत पेट में दर्द हो गया और आंख में भी चूर्ण बड़ा बड़ा था, वो तो आंख में भी दर्द हुआ, नींद आई नहीं। तो बार बार गाड़ी देता है बैठे वो, तो तुमने दवाई नहीं दी तो नहीं कह देता, ना कह देता तो दवाई दी तो उल्टी दवाई क्यों दी, जिससे मेरी पीड़ा बढ़ गई, ऐसी क्या दवाई क्यों दी। और गाड़ी देता है तो तेरा बाप तो मरा था अपनी मौत से, मरा मैं थोड़ी मरा है, कौन से मेरी का बदला ले जाइए, मैंने क्या कसू तेरा किया जैसे मेरा काम उसे खराब कर दिया। ऐसे हुआ, सुबह हुआ तो सुबह फंसा वो जल्दी जाकर दवाखाने के ऊपर बैठा। दवाखाने टाइम होने पर वो वैद्य आए, बोलो भाई कैसे हुआ, कैसे रात में कैसे रहा, कैसे मेरे पूछता है तेने से पिया वैसे बढ़ गया है, मेरे पेट की भी दवाई बढ़ गई, बीमारी बढ़ गई और आंख की बीमारी बढ़ गई, रात में नींद नहीं ले सका मैं, ठीक है। ये सब दवाई से बीमारी बढ़ जाए ये बात ठीक नहीं, ये तो होता है किसी के दवाई हम जल्दी करे किसी के देरी से करे, प्रकृति का भेद होने से ये तो हो सकता है, बीमारी बढ़ जाए ऐसे दवाई थी नहीं। इतने में दूसरा आया वो, उन्हें कहा मेरे ठीक है, सोचने लग गया सुबह, उसने मेरे पास आंख में भी आराम है पेट में भी आराम है ठीक है। देखो ये पैसा वाला आदमी, पैसा वाला आदमी है इसको तो बढ़िया नहीं दवाई, और मेरे बच्ची ने दवाई जैसे कभी नहीं। तो पूछा तुम्हारी दवाई कैसी थी, तो उसने वो सूर लाया डाल दिया, एक तो एक बुढ़िया एक दो बुढ़िया थी ना, वो बुढ़िया तो मेडिसिन पी गया, वो तो पी गया, उल्टा कर दो तुम करता है, वो पीने के लिए थे, वो आंख में डालने की थी, पीने के लिए थी, ये आंख मटी नहीं, आंख में तो सुन का शिकार इस वजह से बच गया, वो पेट में पी लिया मैंने, उल्टा कर दो तू करता है, कहता है मेरे को जो दवाई पेट के लिए दी है वो पेट में ले, वो और जो आँख की दवाई है वो आँख में डालो तो ठीक हो, दूर बीमारे तुम उल्टा काम करता है, आँख में डाल डाली पेट में डाल दी, आँख में डालने की दवाई ठंडी होती है साधु सोम्य होती है, डाल दी पेट में पहली दवाई पहली पेट ठंडी से नहीं खराब होगा, आँख में पूछ कसर डाल दे थोड़ा सा भी तो कसर बड़ा बड़ा दर्द होगा, छोटा आँख में वो सारा डाल दिया खुद करता है, कहता है दोस्त देता है मेरे को, ये है दृष्टांत। इसी तरह से दो हम लोगों की बीमारी है, एक पेट की बीमारी है एक आंख की बीमारी है। पेट की बीमारी क्या है कि हमारे घर खर्चा भोजन आदि, ये पेट की बीमारी रोजाना खर्चा चाहिए, ये पेट की दवाई है। और आंख की दवाई है कि साथ में आप विचार करो क्या हो कौन हो कैसे दो दो बीमारियां है इस दुनिया में, एक आंख में सबकी आंख में जो छाया जिसके कारण सूर्य पड़े नहीं कोड़ों में कास आया, कौन दिशा को जाना मुझको देख जो देख मैं ललचाया, कौन मारे गए इस दुनिया का किसने रची है या माया, इसका पता नहीं है। ये आंख खराबी और पेट खराबी, इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिगंतर हो जावे, जाए पदे सेवा कर कर मर जावे, और जिसने दिया है वही भरेगा, ऐसी बात पर मैं कहती पेट दे भाई। मानो संसार का घर खर्चा चले जैसो काम करो, एक तो एक जो शास्त्र में सूझे कि कौन आदमी है किस तरह क्या गति हो कैसे होगी, ये दवाई है। अब दवाई जो अनुकूल दे वो तो ठीक है, और प्रतिकूल दोनों ने बदल दे तो खराब होती है। आज प्राय आदमियों ने दवाई बदल दी है, जो उद्योग करना चाहिए वो उद्योग रूपी दवाई तो दी है, आंख खोलने के लिए वो तो लगा दी पेट में, वो तो पेट के काम के लिए धन कमाना पैसा कमाना पेट लगा इसमें, और आंख की दवाई वो कि मेरे भाग में लिखा नहीं है, हमारे सत्संग लिखा नहीं है, क्या करे भाग में नहीं हमारे, ऐसा करके वो उठा दिए वो दवाई दे दी आंख में, आंख में तो दे दी भाग की दवाई, भाग की दवाई तो बस दे दी पेट में, पीड़ा बढ़ गई, घर खर्चा भी इतना बढ़ गया जो निभाना मुश्किल हो, और आंख की दवाई तो पता लगता ही नहीं, पाप मेरा पाप करते हैं, झूठ के पास जायसादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसा करके और पेट भरते गए। ये आंख बनने का उद्योग था, वो उद्योग तो सब लगा गया पेट में, और भाग्य की बात थी पेट वास्ते, वो भाग्य लगा दिया आंख में। जो पहले कर्म किए हुए हैं उनके अनुसार तुम्हारा निर्वाह होगा, तो वो पहले वाले कहते तो निर्वाह तो उसे होगा, और मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो तुम विचार करो कि किस तरह से तुम्हारे काल ठीक हुए, मानो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ को जाना है, क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, ये विचार विधि सब ये सब शास्त्र की बात, ये शास्त्र की बात को तुमने मोहन छोड़ दिया। और वो उद्योग था तुम समझो पेट के लिए, अरे उद्योग करा चाहिए आंख के लिए, पेट के लिए तो प्रयास रचा हुआ है उसमें सही मिलेगा। रात दिन आप उद्योग करो, पाप कर तो दिशेवास जाही नहीं कटी पट नहीं पेट जाही, पाप करते रात दिन बीत जाते हैं, और लज्जा निवारने के लिए कटी पट हो जाए लज्जा निवारने कपड़ा नहीं है, और खाने के लिए रोटी नहीं है, दुख पा रहे हैं पाप कर रहे हैं, तो उल्टी दवाई दे दी भाई आप लोग कृपा करो, कृपानाथ उद्योग करो, वो इस आंख के लिए करो, शास्त्रों को पढ़ो, सत्संग करो, सदविचार करो कि ये आप बताए दम कैसे मिटे, जन्म मन कैसे मिटे, इसके लिए उद्योग करो। वो तो हमारे भाग में लिखा नहीं है, भजन करो भजन लिखा नहीं है, सत्संग हमारे लिखा नहीं है, क्या करे वो? अरे ये लिखा हुआ नहीं है तो करने का होता है, करने की बात तो लिखी हुई होगी, जो लिखी हुई बात है उसके लिए रात दिन उद्योग किया, कितना ही उद्योग करा पैसा मिला है उतना ही मिलेगा ज्यादा नहीं मिलेगा, कितना ही पाप करो पाप करने में पैसा एक उतना आया दीजिएगा, पर घटा घाटा मिट जाए ऐसी बात नहीं है, मुफ्त में मिले मुफ्त में पर मिले तो घाटा पड़ता नहीं, और पूर्ति होती नहीं संसार की, ये उल्टी दवाई उल्टी दे रही। जो उद्योग करना चाहिए आंख के लिए वो उद्योग दे रहा सब तो पेट में, खर्चा नहीं चल रहा है रात दिन उसमें लग गए, और आंख वाले के लिए हमारे लिखा नहीं है परमात्मा की प्राप्ति क्या करे, हमारे सत्संग लिखा ही नहीं है, हमारे भाग्य में लिखा नहीं है, उसमें पढ़ाई हम क्या करें, ये तो भाग्य में लिखा नहीं है, अरे भाग्य में लिखा है उसके अनुसार वो प्राप्त बनता है, अरे प्राप्त से रोटी मिलती है कपड़ा मिलता है, ये प्राप्त का दिन है, ये उद्योग का दिन नहीं है, और आंख खोलना ये उद्योग का दिन है, तो उद्योग उद्योग सब का लगा दिया पेट में हमें, भाग्य से भाग्य नहीं हमारा, तो उल्टी दवाई लेने के काम से दूसरा वही है, दोनों बीमारी बढ़ गई, घर खर्चा भी इतना बढ़ गया कि पढ़ाई करने में भी हमने ही पढ़ाई की थी, बचपन में हमने पढ़ाई की थी, आप हंसोगे कि मूर्ख हो तुम, हमने पढ़ाई कैसे की, ऐसा पाटे खास उस पाटे में सफेद मिट्टी खड़िया मिट्टी उसको पानी डाल करके फिर दिया ऊपर ईट घसती और उसमें लिख दिया ऐसे पढ़े हुए हैं, मेरी पढ़ाई की हुई पार्टी पर एक पार्टी पर पीढ़ियां पढ़ लेते, बाप दादा परदादा सब बन जाते पार्टी में भागी भागी, अब खर्चे ले जीवन हो गया, पढ़ाई के लिए कितनी चीज चाहिए, मेरी सारी बात इतनी सारी चाहिए पढ़ाई बात है, तो आंख आंख खुले कैसे, आंख की दवाई तो सब ले पेट में, अब उद्योग करते हैं पार करते हैं तो पढ़ाई भी ठीक नहीं होती, आगे पूछो आजकल का विद्यार्थी पता नहीं सकता कि राम ने सीता क्या रखी, सीता माँ थी, गए विद्यार्थी को तो ले इतना बात याद को नहीं कि सीता जी कौन है राम जी कौन है कैसा है इसे पता नहीं, ये पता नहीं क्यों, ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं विदेशों को बता देंगे वैसा वो वैसा वैसा कई बात बता देंगे और घर का पता ही नहीं, राम क्या हुए कृष्ण क्या थे क्या नहीं, मैंने देखे पढ़ाई की पुस्तक में गया था आसाम में संख्या में मैंने पाशा मजा देगी पूरे ही उसमें लिखा हुआ था राम जी ऐसे हुए उसे उसकी स्त्री चली गई घबरा गए घबरा करके प्राण दे दी सुनो चारों मर गए राम जी का चरित्र हुआ राम जी का लिखा मैं पढ़ा मैंने पढ़ाई पुस्तक में ये पढ़ी हुई अब ऐसे की पढ़ाई पढ़ाई करे और पढ़ाई पता नहीं कौन क्या है राम जी क्या है कृष्ण जी क्या है इस बात का पढ़ाई में है ही नहीं ये मेरी पढ़ी हुई बात है कोई अस्तमस्त बात नहीं है तो ये आंख उल्टी पढ़ाई अब आंख खोलने कैसे आंख कैसे खोले आंख खोले सत्संग करने से सत्संग करे स्वाध्याय करे पढ़े विचार करे भजन करे उससे आंख खुलती है कभी कहीं कहीं बाप का क्या क्या फल होता है वो फल बोलना पड़ता है और प्रायद है उनके अनुसार सत्संग मिलेगा तो उल्टी करो दवाई करने से उल्टा फल होगा तो दवाई है वो ठीक से है वो उसे ठीक होगा इस बारे प्रारंभ ठीक है कि पुरुषार्थ ठीक है ऊपर प्रारंभ पुरुषार्थ दोनों ठीक है उपयोग ठीक होना चाहिए प्रारंभ के लिए भोजन के लिए प्रारंभ है भोजन है कपड़ा है निर्वाह है इस निर्वाह के लिए तो प्रारंभ है और उद्योग है सब भाई अलग क्या क्या उद्योग है तो उद्योग सब लगा दिए पेट में और इसलिए लिखा हुआ नहीं है हमारे ऐसा ही लिखा है हमारा लिखा ही नहीं है ये लिखा हुआ बात लगा दी आंख में दोनों बीमारियां पड़ गई पार्टी पर हम पढ़ते थे जिस पर बाप पर या बात बेटा बढ़ जा पोता बढ़ जा पर बेटा बढ़ जा उसी एक बात तो तक थे बोले कुछ नाम नहीं मामूली चीज में कितना खर्चा है अब वेश को वेश वैसे पढ़ाई का हो पढ़ाई में कितनी चीजें चाहिए जो छोटी बड़ी कितनी चीज चाहिए अब खर्चा तो बढ़ रहता था अब चिंता लगी उसके लिए और फिर हम संचय कैसे हो बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है ध्यान देकर आप लोग सुने जो एक नंबर का पैसा है वो तो लगा दिया व्यापार में अगर दो नंबर का झूठ कपट बेइज्जती इससे गया पैसा उस पैसे से रोशनी रसोई बनती है धनी आदमियों के घर में रसोई बनती है झूठ कपट से जो पैसा पैदा हो जाए उससे अच्छी अच्छी चीजें बनती है वो पेट में लगा देखो अब आपका बुद्धि सुधरे कैसे और पढ़ाई का जो मजा आती है मजा का जो पैसा बनता है वो पैसा सब बालकों के पढ़ाई के लिए जो पढ़ाई होती है उस विषय में लगाया है आजकल नहीं कुछ वर्षों पहले मैंने सुना साहब ही तो महिला का जो पैसा आता है वो पैसा लगाते शिक्षा में और झूठ खबर जासूसी बेईमानी ऐसे के पैसा पैदा करता है वो लगाता है भोजन में और एक नंबर का पैसा लगाते व्यापार में अब अपनी बुद्धि कैसे सुखेगी आप बताओ चार साथी दही पानी यही तो भीड़ में होगा फिर दूसरे पर लोग क्या होगा तुम्हारी दशा क्या होगी पढ़ाई पर नहीं करते सोचते हो तो सोचते ही नहीं उल्टी हो दवाई तो नहीं उल्टी जो आंख में रहे थे तो नहीं पेट में पेट में रहे थे आंख में दोनों बनाई बढ़ी खर्चा कितना बढ़ गया इतना खर्चा पर था नहीं साधारण खर्चा अपना सोचता था पेट की बीमारी भी मामूली थी आंख की बीमारी भी सब समझते पाप नहीं करते अन्याय नहीं करते झूठ को नहीं करेंगे भले पैसा मिलो चाहे मत मिलो पाप नहीं करेंगे अन्याय नहीं करेंगे सच्चाई से काम करते कपड़ा बिक्री करने वाले कंधे पर कपड़ा घूमते ले लो भाई सब तरह सादगी से काम करते थे तो उस समय में अपना खर्चा भी कम होता था और सब प्राण से रहते थे लड़ाई होती थी आज कपट झूठ कपट जासूसी बेईमानी तरह तरह की आ गई है पाप करके पैसा पैदा किया है उसमें पैसों में से एक कौड़ी काम आपके आवेगा नहीं और पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सब साथ चलेगा। अरे आगे बड़े बहन होगा घोड़ा बनाएगा, इतने कड़े पर भी कहे पाप बंद करो तो घर में प्यार है। ऐसे ही कहते चोटी तुम ना कटोगे, चोटी कर रहे। अरे शास्त्रों में लिखा है चोटी कर जब भोजन न करे पानी भी ना पिए तो डाबी चोटी बना करके कान के ऊपर उठा दे वो लेकर भोजन करे, और जब चोटी करने में चोटी बाहर आ जाए चोटी हो जाए तब डाबी चोटी छोड़े, डाबी चोटी लगो चोटी ले जाए तो उसे प्रायश्चित के लिए ऐसे विधान किया है। और चोटी के बिना दान और पुण्य आपने भजन और जो पानी दिया जाए पिंड दिया जाए वो नहीं लगते अपने कागज देने में थोड़ी सी सीखनी है। इस विषय में पुस्तक लिखना है, विचार हमारा है, इसमें थोड़ी सी बात लिखी है जो संस्कृति की रक्षा करे। हिंदू धर्म की रक्षा हेतु शिखा अर्थात चोटी धारण की महत्ता एवं आवश्यकता। सनातन हिंदू धर्म का उद्देश्य जीव मात्र का कल्याण करना है, अतः हिंदू धर्म में बड़े से बड़े तथा छोटे से छोटे जितने भी सिद्धांत एवं नियम हैं, वे सब के सब केवल मनुष्य के कल्याण के लिए ही हैं। अपना कल्याण करने की जितनी सुगमता हिंदू धर्म में है उतनी किसी भी धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है शिखा धारण अर्थात चोटी रखना। धर्मशास्त्र में आया है कि बिना शिखा के जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं वे सब निष्फल होते हैं और राक्षस कर्म कहलाते हैं। सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विषको व्युपवीतश्च यत करोति न तत् कृतम्। ये देवल ऋषि का वचन है। और बिना याद शिखया कर्म बिना यज्ञोपवीतकम् राक्षसम तद्दिविज्ञेयम् समस्ता निष्फला क्रिया। ये वेदव्यास जी का वचन है। इसलिए धर्मशास्त्र ने आज्ञा दी है कि स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम सदा कुर्याद इत्येतन मनुरब्रवीत। ये मनु महाराज के वचन है। अर्थात स्नान दान जप होम संध्या और देव पूजन के समय शिखा में ग्रंथि माने चोटी में गांठ अवश्य लगानी चाहिए। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में चूड़ाकरण संस्कार अर्थात मुंडन संस्कार का भी विशेष महत्व है। इससे दीर्घायु आदि लाभ होते हैं। शिखा के विशेष महत्व के कारण ही हिंदुओं ने यवन शासन में अपनी शिखा की रक्षा के लिए सिर कटवा दिया पर शिखा नहीं कटवाई। बड़े दुख की बात है कि आज हिंदू उसी शिखा को अपने हाथों काट रहे हैं। धर्मशास्त्र में आया है कि शिखाम छिन्दन्ति ये मोहाद द्वेषाद अज्ञानतोपि वा तप्त कृच्छ्रेण शुध्यन्ति त्रयो वर्णा द्विजातय है। हारीत ऋषि के वचन है। अर्थात तीनों वर्णों के जो द्विजाति लोग मोह से द्वेष से अथवा अज्ञान से अपनी शिखा काट देते हैं वे तप्त कृच्छ्रवत करके शुद्ध होते हैं। अतचेत प्रमाणा निशिखम वपनम सत्र कौशिम शिखाम ब्रह्म ग्रंथि समान समन्विताम दक्षिण कर्णोपरि आशिखा बंधाद अवतिष्ठेत। काठक गृह सूत्र में लिखा है कि यदि कोई मनुष्य प्रमादवश शिखा सहित क्षौर माने हिजामत करा ले तो वह ब्रह्म ग्रंथि युक्त कुशा की शिखा बनाकर दाहिने कान पर तब तक रखे जब तक बांधने योग्य शिखा न बढ़ जाए। शिखा हिंदुत्व का सर्वोत्कृष्ट चिन्ह है। शिखा की रक्षा से हिंदू जाति की रक्षा होगी। शिखा रखने से लाभ ही लाभ है, नुकसान किंचन मात्र भी नहीं है, फिर इसकी उपेक्षा क्यों। इसलिए सभी हिंदू भाइयों से प्रार्थना है कि वे शिखा धारण की प्रतिज्ञा करें और दूसरों से भी करवाएं, हिंदू संस्कृति की रक्षा करें। सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा अपनी जाति की रक्षा करें। इसके लिए निम्न बातों का विशेष ख्याल रखना जरूरी है। पहला, विवाह कन्या को लेना और देना अपनी जाति में ही होना चाहिए, क्योंकि दूसरी जाति की कन्या लेने से रजवीर्य की विकृति के कारण उनके संतानों में विकृति अर्थात वर्ण संकरता आएगी। विकृत संतानों में अपनी पूर्वजों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा न होने से वे उन पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण नहीं करेंगे, उनको पिंड पानी नहीं देंगे। कभी लोग लज्जा के कारण दे भी देंगे तो भी श्राद्ध तर्पण पिंड पानी पितरों को मिलेगा नहीं, इससे पितर लोग अपने स्थान से गिर जाएंगे। गीता पहला अध्याय 42वां श्लोक। कृत्रिम उपाय गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन आदि से संतति निरोध करने से शारीरिक और पारमार्थिक दोनों तरह के नुकसान होते हैं। नसबंदी कराने वाले पुरुष का श्राद्ध तर्पण करने में अधिकार नहीं रहता है। गर्भपात कराने से ब्रह्म हत्या से भी दुगना पाप लगता है। उसकी अगले जन्म में कोई संतान भी नहीं होती। संतति निरोध से हिंदुओं की संख्या तेजी से घट रही है। दूसरा, भोजन। भोजन भी अपनी जाति के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण के लिए लहसुन प्याज खाना दोष है, परंतु शूद्र के लिए लहसुन प्याज खाना दोष नहीं है। यदि हम दूसरी जाति वालों के साथ भोजन करेंगे तो अपनी शुद्धि तो उनमें जाएगी नहीं, पर उनकी अशुद्धि अपने में जरूर आ जाएगी। अतः मनुष्य को अपनी जाति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। तीसरा, वेशभूषा। पाश्चात्य देश का अनुकरण करने से आज अपनी जाति की वेशभूषा प्राय भ्रष्ट हो गई है। प्राय सभी जातियों की वेशभूषा में दोष आ गया है, जिससे कौन किस जाति का है इसका पता ही नहीं लगता। अतः मनुष्य को अपनी जाति के अनुसार ही वेशभूषा रखनी चाहिए। हमारी भारतीय वेशभूषा में धोती की महत्ता सर्वाधिक है। यह नित्य निरंतर धुला धुलाया पहनने योग्य पवित्र वस्त्र है, जो दैनिक जीवन में पहनने ओढ़ने बिछाने सामान बांधने आदि अनेक आवश्यक कार्यों में भी उपयोगी होता है। हर एक शुभ कार्य करते समय शुद्ध धोती पहनने से मन में सात्विक भाव रखने में मदद मिलती है। प्रत्येक हिंदू के लिए शिखा रखना आवश्यक है। स्नान संध्या जप होम पूजा पाठ यज्ञ तर्पण दान आदि शुभ कार्यों में शिखा रखना और बांधना आवश्यक है। इसके बिना सब शुभ कार्य निष्फल होते हैं। इसे आवश्यक समझकर छोटे बड़े बूढ़े बच्चे जवान सभी उम्र के हिंदू व्यक्तियों को चोटी रखना प्रारंभ कर देना चाहिए। ये हमारी हिंदू संस्कृति की मुख्य पहचान है। आज जिसे पाश्चात्य शिक्षा जगत के प्रभाव में आकर भुला दिया गया है। अतः धोती और चोटी ये दोनों अवश्य रखें। चौथा, भाषा। अन्य भाषाओं को लिपियों को सीखना दोष नहीं है, पर उनके अनुसार स्वयं भी वैसे ही बन जाना बड़ा भारी दोष है। जैसे अंग्रेजी सीखकर अपनी वेशभूषा खान पान रहन सहन अंग्रेजी का ही बना लेना उस भाषा को लेना नहीं है, प्रत्युत अपने आप को खो देना है। अपनी वेशभूषा खान पान रहन सहन वैसे का वैसा रखते हुए ही अंग्रेजी भाषा एवं लिपि को लेना है। अतः अन्य भाषाओं का ज्ञान होने पर भी बोलचाल अपनी भाषा में ही होनी चाहिए। पांचवा, व्यवसाय। व्यवसाय माने काम धंधा भी अपनी जाति के अनुसार ही होना चाहिए। गीता ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के लिए अलग अलग कर्मों का विधान किया है। गीता अध्याय 18वां श्लोक 42 से 44 तक। कोई आदमी कहीं कार्यालय में काम करता है, उसके अधीनस्थ कई आदमी है। अब उनके काम नहीं करने पर डांटना भी पड़ता है और उनको तकलीफ भी होती है उससे। तो क्या करना पड़ता है? डांटना पड़ता है, वो काम नहीं करते हैं तो डांटना पड़ता है, तकलीफ भी होती है फिर उन लोगों को। ऐसा जो मैं करता हूँ तो ये क्या मेरे द्वारा पाप है क्या? पाप नहीं है। काम नहीं करते हो, न्याय युक्त आप डांट रहे हो तो दोष नहीं उसमें, क्योंकि काम कम करने से उनकी आदत बिगड़ती है। वो आदत सुधरेगी। काम जितना घंटा है उतने तत्परता से काम करने से कहीं जाएगा तो उतनी उन्नति होगी, और आलस हो जाएगा तो फायदा नहीं होगा। इस वास्ते उठकर शासन करना उचित है। वापिस वैसा लोग अनुकरण नहीं करते हैं तो उस समय में हमारा क्या कर्तव्य होता है? नहीं, प्रेम से करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना, प्रेम से करना। दो बार करो, तीन बार चार बार कहो, कोई दोष नहीं है। आपका दोष नहीं है, आपका तो फायदा ही है। वे नहीं करते उनका दोष है, आप करे में कोई अनुचित बात नहीं है। प्रेम से कहो, आदर से कहो, स्नेह से कहो, उनके भले के लिए कहो, अपनी नियत उनका सुधार हो जाए तो कमाए खावे अच्छे रहेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ अच्छे ही बनेंगे, अच्छे पढ़े काम होता तत्परता से करेंगे तो अच्छे होंगे, उनके भले के लिए करें उनको दोस्त है। व्यक्ति प्रारब्ध से नेत्रहीन है या कोई लंगड़ा हो गया खोड़ा हो गया तो दूसरे लोग यदि ये समझते हो भी ये प्रारब्ध से ऐसा हो गया, अब हम इसकी सेवा क्यों करें, इसके भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा करना उचित है क्या? नहीं, अपना अपना काम तो सहायता करना है। देखो एक होता पिता एक होती माता, तो पिता तो शासन करता है और माता उसकी रक्षा करती है, माता उन्हें ज्यादा दोष देखती नहीं, ज्यादा दोष देते प्यार, इस वास्ते लड़के को माता अच्छी लगती है, पर पिता शासन करता है उससे उसका जीवन सुधरता है, तो जो शासन करके वो ठीक रास्ते पर लाता है वो पिता की सुबह होता है, दया ज्यादा होती है माता की सुबह होता है, तो माता की भी जरूरत है पिता की भी जरूरत है, पर पिता की आवश्यकता जरूर है, तो इस वास्ते दोष दोष क्या हुआ, इसमें दोष क्या हुआ, उसका सुधार होगा। सुधार के लिए हमें बचपन की बात याद है, पढ़ाई हम अच्छी नहीं लगती थी, अच्छी भी लगती नहीं भी लगती दोनों बातें मेरे भोगी हुई है, अच्छी नहीं लगती मन बैठे में मालूम होता कैद कर दिया हमारे को, हमारे सामने चिड़िया आई बैठी हो चिड़िया उड़ी पड़ी, बेचारे हमारे चिड़िया सूखी है मर दिया उड़ जाती है हम दुखी है, तो मूर्खता की बात है, ये मेरी बीती हुई बात है। ओ पढ़ ले तो आज भी अक्सर याद है गई, पढ़ाई नहीं की तो क्या फायदा हुआ, तो पढ़ाई करने में शासन सहना पड़ता है, उस सहने से बालकों का सुधार होता है, जरूर करना चाहिए। डॉक्टर किसी के यहाँ टाक काट लेगा आग काट लेगा हाथ काट देता है घाव कर देता है तो क्या पाप लगेगा उनको, उसकी नीयत अच्छी है पैसा कमाना नहीं है केवल उनका भला कर रहा है, नीयत अच्छी है तो ठीक लगेगा, और नीयत खराब है कि पैसे वाला आदमी है कई दिन बीमार चलेगा तो हमें पैसा पैदा होगा तो पाप लगेगा। अपनी नीयत क्या है, अपना विचार उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है हमारा, ध्येय दूसरे हित करने का है तो उसे पाप नहीं लगेगा, ध्येय हमारा स्वार्थ का होगा तो पाप लगेगा। काम ऐसा करो तो भगवान अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य कैसे प्रेरित हो पाप करता है कि काम को काम ऐसा करो देश कामना मन में होती चाहता पाप करता है वो, तो अपने मन में पाप नहीं चाहिए, अपने मन शुद्ध है नियत है सबका भले करने के लिए करते हैं तो उस दोष नहीं लगेगा। मेरे को पढ़ाया तो आज भी मैं आप लोगों के सामने बोल सकता हूँ, कई बातें कह सकता हूँ, नहीं पढ़ा तो क्या कैसे कहता, तो उस समय मैं कैद मालूम या कभी होती कभी नहीं होती, सदा नहीं सदा ऐसी वृद्धि नहीं होती, कई पढ़ने में उत्साह होता है कई बार ऐसी बात होती है तो पहले कहना मालूम होता है, तो वो अपनी मूर्खता है, वो मूर्खता वो विज्ञता नहीं है समझदारी नहीं है, इस वास्ते आपकी नियत अच्छी है संसार की है तो शास्त्र करना दोष नहीं है। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, लेकिन जो औषधियाँ है जो जड़ी बूटियाँ है उनमें भी तो जीव है, जड़ी बूटी तो पाप नहीं होता है, जितना जंगम प्राणी चलता फिरने काट है उसमें पाप अधिक नहीं बताया है, गाय का सबसे अधिक बताया है, पापों का बंधन किया है धर्मशास्त्र खूब बता है खूब विस्तार से बनता है, जड़ी बूटी रहता तो पाप जैसे साधु हो गया अरे अब जड़ी बूटी का तो उसमें पाप लगता है, और दूसरे साधारण तो खेती करने वाले को पाप नहीं लगता है, उसमें पुण्य भी होता है पाप भी होता है, और दोष लगता नहीं। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति विषम, और स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति विषम, दो प्रश्नाएं है, एक स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति विषम, स्वभाव के अनुसार शास्त्र की आज्ञा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उन्होंने जो आज्ञा दी है उन आज्ञा के अनुसार काम करे उनको पाप नहीं लगता, केवल है शास्त्र के अनुसार करता है भाई, शारीरंग केवल केवल शारीर शरीर निर्वाह के लिए काम करता है उसको पाप नहीं लगता, दो बात है ये शारीरंग केवल कर्म कुरु नाप्नोति विषम, पाप नहीं लगता है, जैसे दो दफा पाप किए तो होती है, नहीं पाप नहीं लगता कहने कैसे बड़े पाप तो सत्यम से दो दफा पाप यही दिखता और सारी रंग केवल कर्म और ऐसे ही है जो स्वभाव नियत है कर्म स्वभाव से नियत है राम के लिए कृषि गोरु अब ये बेच करे ब्राह्मण करे तो ब्राह्मण के लिए हल चलाना हमें बताया तो दोपहर में अलग नहीं चलावे दो जमाना जमाना जाते उसको इधर में चलाना ब्राह्मण को इतना चलना नहीं चलता विधि बताइए ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों का अलग अलग काम बताए और शास्त्र ने आज्ञा दी है तो सारे वो है स्वभाव नियतन कर्म पूर्व नाम पाप लगता नहीं स्वभाव नित कर्म है अरे वो सारी रंग केवल केवल निर्वाह मात्र करता है कोई कामना नहीं है उसी पाप नहीं होते हैं और टीवी के गाने जल्दी याद हो जाते हैं अंतकरण मैला होता है वो बात होती है अंतकरण शुद्ध होता है वही बात होती है दोनों अलग अलग होते हैं अंतकरण शुद्ध होता है उनको हनुमान सर बहुत जल्दी याद हो जाएगा पहले क्या परंतु अभ्यास करते रहो तो हो जाएगा अभ्यास करते रहो शुद्ध हो जाएगा शुद्ध होने से अच्छा हो जाएगा शरीर यही मनुष्य ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए है इस बात से मनुष्य घर सुधार उसका शुद्ध हो जाएगा कितना ही नीचा हो उसमें जाएगा मच्छरों को मारते हैं सांप खाता है सांप को मारते हैं बिच्छू को मारते हैं पाप तो नहीं लगेगा कब लगेगा वो हमको मारते हैं ना तो तुम्हारा निगरान हो उनके बैर नहीं है तुम्हारे बैर और सांप के बैर थोड़े ही है मच्छरों के बैर थोड़े ही है मन में द्वेष नहीं है और स्वाभाविक भोजन करते हो तो तुम मारते हो बैर है तुम्हारा पाप लगेगा उसको पाप नहीं लगेगा उनका स्वाभाविक भोजन है उनको पाप कैसे लगेगा और वो योनि कर्म योनि नहीं है तुम कर्म योनि हो वो भोग योनि है वो है भोग योनि भोग योनि पाप नहीं लगता कर्मयोनि को पाप लगता है आप हमें ख्याल रखो आप रक्षा चाहते हो निर्भर हो गई रक्षा चाहते हो ये भी तो बिल्कुल अन्याय है आप रक्षा तभी चाह सकते हो जब आपसे निर्बल है आप रक्षा कर रहे हो तो आप निर्बल भगवान से रक्षा चाहते हो अरे भगवान रक्षा तो चाहते हो अरे निर्बल हत्या करते हो तो आप बलवान हत्या करेंगे वो ठीक है वो अन्याय युक्त है आप रक्षा के लिए भगवान से क्या नहीं सकते।